أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فمن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما مخي ديار لسم حكم ذكر شو ومن لم يستطع منكم طولا او دا احكام پا دي باب كي اغا امورو دو تدبير شي اغا ذكر كي دور وس دا غی ته تمه کې ذکر کړي چې دا احکام الله را لېږي نو دې کې مقصد څه دی او دې کې دې منون کو دا غی حال وګوره بیا چې الله جل شان او غیله درجات ور کوي او رحمت دې کوي بیا اور پسې بل حکم به ذکر کړي د معاملو د اصلاح یرید الله غواړي الله تعالی لیبین لکم چې وضاحت کی تاسو ته دسو شرائع دینکم و مصالح امورکم استاسو د دین چې کومه طریقې او قانونونه دي او استاسو چې کوم مصالح دي اگر ته ذکر شي معنی الله چې د احکام را لګری دي دې کې مقصد دا دی چې تاسو ته وضاحت شي او یادیکم سنن الذین من قبلکم او غی تاسو ته طریقې د هغه کسانو چې مخکې تاسو نه وو تاسو نو مخکې چې څوک تیر شوی دی امتونه قومونه دا غي طریقې تاسو ته وغوي دې نه دا پته ولګی دا چې د مخکو امتونو طریقې او شرایع تر سوچ دا غي نسخه په دې شریعت کې ظاهر نه وي نه په مونږ بلازمي چې هغه ومنو مظهری دلته ویلې دی آیات دلیل دی چې شرایع من قبلنا ما لم يظهر كونها منسوخه في شريعتنا واجب علينا اتيانها مونگ بانده لازم دی چې هغه بکو او چې کله قرآن او سنت کې په کتاب او سنت ثابت شي ندا بوکی او یہ روایت دا یهودو چی دی اغیل اعتبار نشتی چه غیت اسرائیلیات کوئی لکا مظہریو ایسا کفار دی متحم دی او لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نقل شی یادا سی خلق نا ٹھیک دا ویحدیکم او اخیت آزو دا سنن الذين من قبلكم طريق داغه کسانو چې تاسو نه مخ کیو دي کی مطلب دا دی چې دا کم احکام تاسو ته ذکر کیږي دام د نوع او د قسم دا احکام نه دي چې مخکې امتونو ته هم دا حکمو شرایع د الله یو بر سره پیوستي متصل دي او یتوب علیکم او رحم وکي په تاسو باندې والله علیم حکیم او الله تعالی په ذات ته حکمتونو والا دی په هر حکم او کار خپل کې علیم دی کنه او په ذات چې نه غته پتې ته دیو جن هغه تاسو پابند کید دي احکام چې دې کې تاسو فائدې دي د دنیا او د آخرت او حکمتونو والا دی هر کار کې حکمت ته او الله یرید ان یتوب علیکم او الله تعالی غواړي چې توبې قبولی کې تاسو ور مخکیم وي یتوب علیکم او دلته بیا موي والله يريد ان يتوب عليكم دا تکرار دی چا خو تکرار دی تاکید د پاره او د مبالغه د پاره لکه مظهری تفسیر کی وی او چا وینا مراد د مخه توبه را قبولیت د توبه دی چې توبه علیکم تاسو توبه قبلای او د دېم نه مراد هغه اعمال دي چې هغه سبب د قبولیت د توبه دی الله مالوسی تفسیر رولمانی کی والله يريد ان يتوب عليكم او یرید الذین او غواړي هغه کسان یتبعون الشهوات چې روان دي د نفس په مزو پسې شهوات ته وي د نفس مزې دی غي په روان دي چې ان تمیلو مایل نازیما دا چې کاغه شه تاسو په کوګوالی لوي سره د کافرو کوشش داده چې غی ایمان والا کاغه کی او شهوات طرف ته راخ کی د دنیا مزو طرف ته دا سوق دي چې دا غی غواړي پیدا غزانیان دا غ کافر بدماشان دا د يهود او غ سفلا چې دا غی کوشش داو چې ایمان والا هم شهوات او پسیشي او د الله د احکام او خیال نه ساتي حلال او حرامو کې فرق نه کوي که څنګه چې غی نه کوي ذکر دغه کافرو قانونونه دی خپل او اغي د خپل نه اوس مزو په روان دي د دې وجنه زنا اغي جرم نه غني اغي وی چې کله منس کې رضا شته کنه نه دا به جایز دي وای رضا خو به خودي زناکار سره او زناکار خزه چې یو ځکیږي نو ظاهره چې دغه یو بل سره رضای نو چې رضا پکې نه دا به جرم نه دا په دې طریقو باندې خلکو له جایز کوي او یا غ جرم نه چې کلاغا په زور باندې وشي کراهی پکې نو دا غ خلق دي چې د نو اسمزو په روان دي په هر دور کې په هغه دور کې همداغي کوشش داو چې ایمان والا په څه چل طریقه باندې په څه وزن باندې د خپل دین نه کاږي کی او تر اوسه پورې داغي کار داده روان دي همدومره چې دی وخت بیا ډېر په زور کې دي د کاخيري دور دی کنه او مسلمان کې خپل مسلمانی نه د پادشي زکه پوي کې پینا مسلمان د خپل مسلمانانو نه خبر نه دي نو ظاهر ده چې وسړی خبر نه چې زما دین کې سدي داغه کګول غړي رسانی داغي کګي په مختلفو طریقو باندې داغه کافر کوشش دي چان تميلو ميل عظیما او ميل عظیم سره مظهری تفسیر کې استحلال الحرام چې حرام تاسو ته حلال کی د حلال په شکل کې رته کوي چې دا جایز دي شراب دی نمونه بدل کو چې دا دیس کی دیس کی دا برانډي دا فلان دا ډینګ نمونه ولا بدلی را بدلی کنه دارنګ یو حرام دی حرام چیز دی او حرام کار دی نوم ولا خپل کیګ دی خپل نوم ولا کی دی او یی دنه حرام دا وی بیما پالیسی ده جدي کې دا فایده دی دا فایده دی او ځن دنه ټول سود نه ډکې او جوارې نه ډکې قمار پکیومی جواری پکیومی اسود پکیومی ردواړو مجموعه غې د بیا بیموي دارنګې په بل طریقه کې به راته خیسکی دا چی دی کې دا فایده دی دا فایده دی نو ته مسلمانې ته په فایده ته ګوري کده الله حکم ته ګوري بازی لیونی کنه یره وی فایده دا پکې کنه هغه ته پکې غریب ته پکې پیدا ملاو شو کنه په فایده خو بډی روسی زرو کې ملاويږي زنا کې هم ځانی ته فایده ملاو شو شهوت سوړ شو غلا کې مغلاګر ته فایده ملاو شو جیو ډک شو دارنګې په نورو نارواو کې ته فایده ته ګوري کده بدې ته ګوري چې دا الله حکم دیو کنه ادا الله د رسول خبره دا وکنه مسلمان دې ته ګوري چې دا الله او دا الله د رسول خبره ده نو دا غي مقابله کې زبل خبره نشم منلې او دا کم کسان چې شهوات په سر روان دي دا غي کوشش دي چې تاسو کاګه کی ښه انتمیرو میل نازیما لکه نن دا آفت په ټولو مسلمانانو ملکونو راخور دي او سوچ دا پکار دي چې ټوله دنیا سلور ایر بدن او پاګه کې سلورم ایسا مسلمان دي لیکن سره دا غي نه چې حیثیت ګوري نو پار ملک او پار ځای کې وګوره په غندونو کې اختکړ دی الله ماشاءالله ډېر کم کسان به شي بچي د مسلمانانو په دې ملکونو ګرځر کافر او خپره ده چې څومره د زناګان وړي دي پکې او په کې څومره د به حیا او د فحاشې کارونه ای او بلکې خپره ده هغه شی په هغه شکل کې منی زنه ما چوته وي کنه منی زنه ما هغه زموږ تاسو جیبونو تر ورسوله د موبایل په شکل کې ښه چې څه ضرورت نشته چې ته زی او هغه فحاش کارې ده پاره غټ سکرین ته زی روکه سکرینر وخت تا سره جیب کې دی او ګور اورځه ناغه دې ته ګوري او ظاهره خبره ده چې بیا پکې نن شتا هغه د اسلام په نوم باندې داغ چې هغه پکې هغه سيزونه رانه نه باسل چې هغه ته زمون ځوانان ګوري نو خو عقل کمزورې بل خو علم کمزورې او فهم کمزورې او د ځوانې سره زور دی به ولې مصالې خوري د مصالو پکړې دي گرمایش بدن کې ډېر د خو وخته پورې ځکه ډېر شو کالو کې خودي بوډا کیږي ته ډېر شو کالو نه خو د عمر نشته ډېر شو کالو پورې دغه مسته کوي هغه بیا کینی په ځای باندې نو دی هغه ته ګوري او دا هغه نه چې کوم سيزونه جوړ شونه نو ګوره دنیا دنیا مسلمان بزان ته وي هغه پکې اختر سي هغه ته ګوري هغه حرام او ناروا مخه تراله دا دایي کوشش او خا کوشش کې خپل دوره کامیاب شوی دینن چې د مسلمان جیب ته غزیز را ورسو د مسلمان جیب او بیا وګوره د ټنګ ټنګ او د سازونو په شکل کې هر وخت یې غمون غورو زمونږونه پایګان دي پلار چې رواني ته خوند د پاره ځان له ثواب ډېری ځان ته وخت نیولې ده ټنګ ټنګ ټنګ ټنګ او روان دي په بیا ډېر د افسوس خبره ده چې د الله کور ته رانه نه باسو د تدار څه خیالي لیکن د الله کور کې د موبایل ته بن نه کو خو چې رانه نه وځي نو موبایل آزاد ته سیوا پدې کې راشي ټنګ ټنګ شروع شي په تاسو څنګه مسلمانې چې د الله په کور رانه نه وځي نو تاسو ډېر خیال نه چې دغه ځای کې اف کړې یا دغه ځای کې سایلنت کړې نه د سره دا هر څه سوچ و سره شته ډوړې خورې چې د پس پېمو نه منډله او ٹھیک دی انسان دی واغه چرته پو کلونو کې کال کې چې ته یو ځل سړی انسان چې ته دماغ کارونه کې داسې وشي دا خو روزانه دا چل لته و چې په دغه شی پروت پر امره د جمعه ته مرداره کله چې ډېر خیال نشي ساتلی دا الله د کور احترام او کومره د جمعه ته دین دا خو چې ته کور کې ناشوي انور خلق له منځونه خراب او د الله په کور کې ټنګ ټنګي مونږ ته شروع کړه او دور داسې چې انځوان براتل د الله کور له خپل را رسید دلته وډور کې بن کړل په دا د مسلمانانو د عبادت ځای دی هغه به احترام کو ان مسلمان خپل د هغه به احترامي گئی ناغله یاده سی دا د هغه کوشش وکړه الله او یرید الذین یتبعون الشهوات ان تميلوا میلا عظیما صدق الله العظیم الله چې سویل دی رښتیا ویل دی چې کوشش ته دغه خلقو دا دی ځکه دا د شهوات متبع دی دی مزوبه روان دی دنیا مزي پوری کنه باقی تاسو هم کګی انت میلو مایل نازیما چې کاغش تاسو په کو غوالي لوي سره اوس بده یو کچ ذهن والے ذړي په ذهن کې دارا شي چیرې د همون ته ډیر اګران اکړه د همون ته ډیر اګران اکړه دا خو چیرې د سختې دین دی ګنې او کافرو بدنام کړي په دې باندې ښا چې دا خو ډیر د سختې دین دی دا وګوروي خځه په بوکرا کې بند اکړه دا خو په دا کې راګي رکړي دا نیو خدا پلی تو مردار سڑے چی مسلمان زان توی نو دل خدا خلو روانول پکار دی خو افسوس دا چی نشت اسلامی حکومت چی تو مسلمان زان توی نو دسنگ دخلی نو دا خبر او باسی دا خوستاد دین سلب دی ملائی دا شاتیر دی او تلگی اغا ماتا ہے نو چی اغا دی مات کو خوٹیور دین دی ختم کو دا خدا قرآن دا مین دا حکام دی چی پرده فرض دا فرض سنت ندا مستحب ندا اچی سنت و مستحب وی نو دا خبر نشو کولی چی جائے گی چی فرضی انا سید د پروانشته د فرض له مخبره بغي دا فریدوی دا وی د مولانو خبرې دي د مولانو دا د مولانو د الله د الله د رسول خبرې دي مولانو څه خبرې او کوم مولا چې د ځانه خبره کوي دا خبره ډومه منه دا به څه خبرې مولا دا وی نن خو افسوس داري چې مولا به ممل لګي قران ته ناز دی قران بل ته بیانې ته پوسه لګو کوور کې پرده نشته ور به نه غزي راځي دا خو سره به خبرې کوي د دل تناسته رترز وی راغله د خزه د ماماز وی راغله د خزه د ماچیز وی راغله او تر ناسته خبره او طرفی مولا دا حال لنامی ته مونږ سو وایو چې کفر از کعبه برخیزت کجا محنت مسلمانی دا حال شو دا دای کوششو چې مسلمان په ست طریقه باندې واړی کنه نه د ذهن کې داراله چې رده خو په ما سختی را اوست دی ته به ویلا سوخت تیاری دی دا په ډیر ګران کار دی الله وی یرید الله غواړي الله ان يخفف عنكم چې اساني راولي په تاسو باندې الله په تاسو ګران کړی نه دا په تاسو آسان کړی دا د بزه په زیرا شيخه د روزینو کې الله جل شانو فرمایي چې د احکامو د شریعت احکامو کې څه قسم ګرانی نشته دې کې اساني دا او غیر شرعي احکام د کفر قانونونه پاغي کې حرج دي پاغي کې تکلیف دي لکه تاسو ته تیرشیو مو بقره او دل پنځه اتیا کې چې یرید الله بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا الله غواړي چې پتا سو ساني راشي دا نه غواړي چې پتا سو ګراني راشي سورې اعراف کې وراشي او سلو پنځوس کې چې دا غو امت ته يزعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم الله د دینه بوجونه لړکې توقونه ولا د سټونو نو باسي سپکې په سورې حج کې وراشي ته یا کې وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الله تاسو غرکړی ا دې دین کې پتا څه څه څنګه نه دراوستي دا ډېر آسان دین دی ډېر سهل دین دی ډېر سپین او ډېر نقي او مزیدار دین دی او دا د ګران ښکاری ښا نو دا خو راته ګران ښکاری نن ته پرده نه کې ستا کور کې پرده نشته خو سباله چې دا غبي پردګې د وژنه کوم مصیبت تا ته په غاړه شي نو بیا دلاړو بن نظر دی چې اوس څوکم په شرمونو شرمېږي په شرمونو شرمېدلې دنیا نه زی بیا دا نور سنو خدای د احکامو خلاف کړو چې د احکام خلاف دی وک نو په حرج کې الله تکړه او په هغه حرج کې بمرې بیا ښه دغه خلکو ته وګوره کنه ډېر کې سوره داسې براشي مخې ته چې سوچ به کې نور څه نشته خو د دین احکام ګران ښکاری ته کور کې پرده نه کوله چې پرده نه کوله دا غین الوی شی جوړ شو کنه پرده تر دې پورې حکم دی رستو براشي چې کمه زنانه پرده نه کوي نو کور کې دا کوشش وکړه چې هغه ستا کور ته رانه نوزي دغه نن پرده کوه پردو سړو سره خبرې کوي او غپونو سره لګي د کافرو زنانو نه دا غبي دین او فاسق او فاجران او زنانو نه خپل زنانه بند کړي نو چې کله خپل زنانه دا غي نه محفوظ ساتل ټیک کوشي دا شیخ ولدا غل نه روان شو کنه ا دې خواجه پکې بیا نورم سونډاګان پکې راځي په دې ودونو کې او خادو کې خپل د پام او حالاتو کې د کور نه بروزي او څه چې وګوري ورته نو دا خو د تر دې لور کورو دغه روندار ده دغه د ماسید زوی خزه ده دغه د پاپو د زوی خزه ده دا دې څنګه له دې کور ته دا دغه تکم د اوس دی راو او حدیث کې سفار اغلی چې د اوس سره جنت ته نشي تللی درې کسان ذکر کړو چې درې کسان دي چې دې جنت نشي لیدي اگر چې ډېر نیکان دي نو په کې یو دا سره ذکر کړو کنه یو هغه شرابي چې هغه توبه نه وباسي او شراب سکي د نشو ته چیزونه سکي اپ ایمونه او چرسونه او مدګونه او تر اخره پورې توبه نه وباسي همیشګری په قیمت منو الخمر ته دوی مې پکې ذکر کړو سو قدیوس ادیوس د اوس سره داغه لوی خبردار را چې د پروند الله دین ته ډیر سپک کتل ها چې تا خو جی ډیر ګران ده کنه او تب د ډیرو خلکو نه ووري داغه کسان نه چې هغه ایجوکیټډ چوت دی وی ایجوکیټډ تعلیخته ذکر چې داغه ټول نظر تعلی کې د پیسې ډیر ځان لچ رو سوره سی واقعي نه دی او ته خوشحالي ناغه ته چې وګوره ناغه د خلینو ودا خبره تا ته روزي شهر چې دا خو ته ډیر ګران نه ده نو الله پتا ظلم کوي دا الله رسول پتا ظلم کوي داستا باډي دارنګره دې مؤنث دې زنانه باډي دا جوړه کړې چاله پدې کې چې کومه پرزيد دنه لګېدلې چې لا تر اوسه پورې ډاکټرانو ته هم پته نه وي نو دا غیم پته الله تشتا ناغه چې کوم قانون را لګلې دا ساده فائدې د پاره د دنیا د آخرت دنیا کې بدن جون خې آخرت دې مخ دې او تا په خپل ځان له دنیا او آخرت واړه برباد کړه خسرت دنیا او آخرت تدې یو نه به پردګي کې یو سره مشکلات ته جوړ شي الله دین ګورډې رسان دی ښا او باقي پردا دا خو فطری عمل نه فطری او د فطری عمل نه چې ته وسړې روکه کنه بندای نه په هچ تبا دې فطری عمل صحیح لکه تعالی چې بار درشي کنه او زور دل درکې نو بیا کوشش دا کوي کنه چې اوس دا څه دی چې څوک پکې نه وي چې ځال تکې نمازان تشکم نو کوشش دای کنه اوس دې ځان پسې ورخه کلک بن کی د درې ورونو ځان پسې بن کی یا ځان په هغه کې خکلک بن کی ودنه نه نوزي اوس کې وسړې وي چې ته حد ته وګورته دا خود ځان بالکل په حبس کې واجو په جیل کې ځان بند نه بن کو اجل اپ هغه باندې کانګ لګېدلی هغه بیا یو ګڼه روزي هغه نه کا تاسو کې هغه وی اله طبيعت مې خده دا څه دا کنه دا وی طبيعت مې خده ولي خده یاره ته خو پتاه ځای کې بن و چې ډېر بدبویا ځای دی تا په کې ګڼه تیر کړه ولي هغه تر دې فطري ضرورت چې دغه دې ته بزان نه سي د زنانه فطري ضرورت چې دا لري په کور کې دم نه او چې کلم تا د کور نه دار ابار کړه او دې سیوا د خپل میړنه یا د خپل هغه محارمونو چې ردی دي پردن نشتا د دې رور دی د دې خوره دی د دې رواره دی د دې پلار دی د دې زوی د دې نو سی دی دا هغه محارمونه له نور ته دکړه نو په هجه فطرت ته ولا ختم کو فطرت دې زنانه ختم کو اجه فطرت ته ولا ختم کنه بیا سم پاتې شي به چې ته نشي پاتې کېږي ها تا فطری سیز دی دا غوړی لکه قیمتي نه قیمتي شي سړې لګي هغه بندي کارې نه کوي لیکن کم شي چې هغه د لګو پیسو یې ناغه ښکار کړی مخ ته یی کم چې قیمتي دی نو الله ما دا ته حکم کوي چې هغه غوري وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى کورنو کې ټینګ یو ساته ها چې دا کور نه بارو نزی لکه قیمتي ملغره را قیمتي چیز دی او قیمتي سامان دی ناغه سړی په سورا چیزونو کې پروف کړی بنکړی او صندوقونو کې یې چاته خیم نه بل الله اسلام نو ور کوي ولې قبل الله الذين بیا د دېغه قیمت نه پاتې کیږي دا خراب کیږي دا قیمتي دی ورخه زنانه دا یاد ساته چې سلوت الله ویل چې دا ډېره قیمتي دی چې قیمتي دی د مور په شکل کې قیمتي دی د خور په شکل کې قیمتي دی د خپل قیمت لري د لور په شکل کې قیمتي دی د خزي په شکل کې قیمتي دی نو ته به کوشش دا کوي چې دا غي قیمت ظاهر شي بازاري مال ته جوړ نشي اچھا کله بازاري مال ته جوړ شي کنه نو که ډیر قیمتي شي زی خو شي نن د سره پلاس کې دی بلر زاغي او سره پلاس کې وبر دی کې هغه دی کې پروتو یو سوره د پسکور هغه د لکونو روپو سي دی او سلګونو درشي بلکې هغه پرې دا هغه بیا کپاړ کې ګرځي حیثیت ختم شي نو د قشان د زنانه حیثیت ختم شي اخر کې دا کباړی مال شي دار چا دلاسا دار د خپل پلار دلاسا دار د خپل رور دلاسا دار د خپل خاون دلاسا د میړه دلاسا د دې دلاسا ز اکثر وایمم چې زمونږ پښتنو کې الحمدلله ثاني مزاجن چې وته وي صرف په سلو کې به یو شل دانې داتی چې ثاني رامړي وي انور د آتی اخیری خو چې اوس مونږ ګورو نو معاملې براکسته براکستار چې په سلو کې صرف شل گزاره کوي او تیار رامړي داولي دا زما استاد لاس دا را خواندانو دلاس دا د مور او پلار دلاس دا د معاشري دلاس کدی لګ دا کنټرول کوله کنه نتا بغتلیو چې اوس هم الحمدلله غشان دي خو افسوس دا دی چې اوس د پښتنو په کورونو کې او مخه ته چې کوم سیز لګیدل دي نو پای کې ټول د انډیا کلچر خي پای کې ټول د انګريزانو کلچر خي هغه کلچر باندې کمی مویګانې چې غي جوړې کړې دي دی وته ګوري نو دې کوشش کوي چې غشان جامه می جوړ کړي دې وجنه کورونو میاش پس د دې جامې ډیزاین بدلیږي کله په پیسې تنګي او کله بیرتای کله بسنګ چل کی کله بسنګ چل کی دا غي ته پوری ښه نو ظاهره خبره چې پای کې کوم ښکاری مخې دا ندی ته داخلک اداکار وي اداکار من دا یو دمه د کچنې دا پتر لګی چې دا د سول اسونو نه وته دا او پتر لګی چې دې په کم کم بد بد حال کې پد فعلې کړی دي نو دا غي د اواز هم غلط اثر دا غي دا غ شکل هم غلط اثر دا غي دا غ پیخوم غلط اثر او دا غینه خزه بل څه شي جوړ شي نو اوس یې دلته پښتون په کور کې او مزاج ټول د اندوانوي مزاج ټول د انګريزانوي نو شي د دې ځان روان شي کنه تا کنټرول نشو کولی په کور باندې نو بیا بستانه تاسو کوي یره وی دا پلان کې نو مخري ورته انډیا دا اداکارو چې کوم نمونه دي کنه هغه به خپل بچو لګي دا ولا خوان ورکی ډراما کې خزه راغلی دا بس دلې خوان ورکه چې دا نوم ناغنوم چې تاسو اکثر زمانو کې زده هم دا د اندوانو دا د انوانو نن د ګرن کې به یې مې دبل چاره تاسو کوی مې بیا ته خطو لګا کی دې شرط کې څه کسانی پندتان او پادریانی کنه غیب راته وای چې را داشته په ګرن کې د دې دانوم دي دلته خو نشته مې مسلمان او په خپل دین مین دي او کنو موږ دین د صحابه او د صحابيات نوم بغدي داسې نوم بغدي چې په یوه کې خمانای کنه د سیبر سر نه بیړو د معنا پتن لګي بلا شیخ حسین او د برش دی دا پلان یې دی دې داسې نوم به ولې خي چې تمہاری یار شي چې دې اوس سمانا او خدا خو نه پختوله نور دودا نارا بيده زوتم نه انکودا سپيرو خو تاسو به سوچ نه لګړي دا څه ډیر شي نمونه دي کوشش دا پکار دي مسلمان لا چې هغه د خپل کور نه دا کلچر ختم کی چې زه کوم مسلمان یم نه بیا ته ګور ستا کور صحیح دی بیا ارث بټي کی ستا جون به د سکون او د آرام به دي اطمینان دا د ویس مثلا ناراضي او کده شریعت خلاف دی وکړو نو بیا بدا شي دا الله دین آسان دی یرید الله ان یخفف عنکم واری الله چې آسانی راولي په تاسو باندې داولي در باندې آسانی راولي وخلق الانسان ضعيفا زکه چې پیدا کړی شوی دی انسان کمزورې انسان کمزورې دی د شهوت نه مغلوب دی د نفس نه مغلوب دی د شیطان نه مغلوب دی نو چې کله دې پردي زنانه سره یو ځای کیږي په حدیث کې سفاره غلیو چې داسې خزا او داسې سړی نشته چې هغه ځان له په یو ځای کې یوازې شي او خبرې یو بل سره کوي او د یو بل محارم نه وي مانا لوری ندا خوری ندا ماسی ندا پپوی ندا الا و سالس هما شیطانون درم ببیا شیطان نازی مخیطا درم ببیا شیطان نازی مخیطا او دا اوشو مخیطا و گورا دیخ پلی معاشره تا سمرا ناروا اوشو دیر ناروا پخوا زمون سو بازی ملگری غیوی یرا اوس خلقو خیار شوی دی مرتیزی ندی ویا پخوا خو با مرتیزی تلی خوش ارتا پسلو که بچه تا یو دانا و پسلو که امنا پا دریو سو که بچه تا یو دانا وچه وبا او اوس په سلو کې لږ بشدي او مټیستوب ځکه نه کوي چې کمکار په مټیستوب کې دن هغه بغیر داغې نه حل کیږي هغه بغیر داغې نه حل کیږي نه هغه څه چې مټیستوب کې په مټیستوب کې خو یو تن تزانه والا کولو او هغه په یو باندې ته گزاره کوي ته خو بلا شیری ساری او سره لړنه ما په خینی بل سره لړنه ما هغه بل سره لړنه دا د پښتون معاشره جوړه شو دا افسوس مقام دا دی چې مسلمان له خدای نه او په کار شیخو د برن راغې په مونږ باندې خدای سره روان دي چې را روان دي ټولي اول وخلق الانسان وانسان خو دې کمزوري کنه چې کمزوري دا الله قانون باندې عمل وکړي چې طاقتور شي اګه دا الله په قانون دی عمل نه کنه کمزوري او هغه کمزوري قوانين د انسانانو لوګړي د خپل ځان نه تا به نور خراب کی تباہ بدی کی ښا دنیا بدله خراب کی مسلمانی بدله ختم کی وخلق الانسان ضعيفا زکات پیدا شوه دې انسان کمزوري دا او په معنا د ایزی تعلیلی یا ایها الذین امنوا دغه پوری دیار لسم حکم داغه متعلقات ذکر شو وسوار لسم حکم ذکر کیږي اصلاح د معاملو موکې وره اصلاح د معاملات وکې یا ایها الذين امنوا اي ایمان والو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخره تاسو مالونه د یو بل په کورنۍ کې پنارواو بالباطل په غلطه طریقه مخره غلطه طریقه صحیح لکه په زور دی وسلینه والی غصب وته وي په غصب مخره دارنګ خیانت باندې چې خیانت وکي دارنګ په جواره باندې دارنګ په سود باندې دارنګ په رشوت او په بډو باندې دارنګ په غلا باندې د ټولو ته شامل کا دا په باطل باندې د بل مال خړل دي لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره مالونه د یو بل په قرانه کې پناراو الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم مگر دا کوي تجارت پر ازاز تاسو او په قرانه کې تجارت کوي اغسل خرڅول کوي او پر ازای کوي نو ټیک ده خو د به شرایط کو پکی چې اسلام تاسو سن خولې دي دی انت عن اجلی وی معنا تاسو پر ازادي تاسو د رضا ده وی مگر دا کوي تجارت پر ازاز تاسو په خپل رضا باندې یو سړی یو سیس په بل چا خرڅي او غیم په خپل خوخه باندې اخلي نو کدی پکې روپیا د روپیا سره غټینو غټلې شي پکې غره در لپاره حلال دي او لا تقتلوا انفسکم او موجن یو خپل ځانونه خپل ځان وجل سدي چې اوسړی حرام خوري عقل بالباطل کوي دارنګه صحیح تجارت نه کوي دا ځان وجل دي لا تقتلوا انفسکم چا خو ظاهر باندې عمل کړو چې یو تن لدان دي چې خپل ځان وجني خودکشي حرام ده موجن خپل ځانونه ابو هريره زلان هو حدیث رازي بخاري مسلم وغيرها نور کتابونو کې ترمذي وغيرها کې چې رسول الله فرمایل چې او سړی د غر نه رور غړې دو د زخمونو نه تنګو ځانې ووجو نو دی به همیشه په اور د جهنم کې دغه شان ارغړی وي با چا چې ځان په اوس پنه ووجو نو دغه اوس پنه وا د په لاس کې او په جهنم کې به یو ځان با وی پاغې باندې وی به وی با داسې وي دا خو لوی جرم وکړه دغه وجوه چې نبی عليه السلام په دای سړی جنازه نه وکړي چې کله هغه خودکشي کړي او ځانې وجلو جنازه په ونکړه او دویمه معنا ردی دا وا چلا تقتلوا انفسكم تاسو موج نه خپل ځان او خپل ځان موج نه معنا داسې کار مکو چې هغه کار سبب ستا د وجلو ګرځي او هغه کار څه دی چې اوسړی دې زناګانی کوي نغره در وجلو د لپاره سبب ګرځي کنه نو زنا مکو دارنګي اوسړی بل وجني چې بل دی وجلو سبب د پټه سات کې وجل کېږي کنه په دې کې دمه معنا دا وا کبیر کی امام رازی یا مدارک خپل تفسیر کې دا دمه معنا هم نقل کړی وا او دریم دا چې لا تقتلوا انفسکم خپل ځانونه مو وجنه کوم ځای کې چې ته پوهیږي چې یو سیس د وجره ماته خطر ده نو هغه مکو اگر چې د دین کار دی الله پاک ته تاسو اسانی راولي د دین په کار کې عامر ملاس رضی الله تعالی عنہ صحابي دی ابو داود کې حدیث راځي چې هغه وی مرګرو سره تلوم انور مرګري و سره هم دی ډیره سخت یخنی و هغه نور د سونو کړه د تیمه مو بیا غی نبی له سلام ته وی نبی له سلام دنه تاسو کو دادې سکړي ته هم دې کړه دی او بوي هغه د الله رسول ډیره یخي او بوي اما ته پته کدی له لاس اخوا کوم نو ما ته سو ضرر را رسی او ما له الله کتاب کې دا ورې دیلو چې لا تقتلوا انفسکم نبی له سلام غو ته نه کوي صحیح خبره ولید الله دین کې ګوره اسانی د ګرانی نشته کم ځکه چې ته پويږې چې مشقت راځي نه الله تعالی تاسو نه کړی دا نو سلورم تفسیر دا او چې لا تقتلوا انفسکم ما نه تاسو مو وجنه خپل رونه انفس ذکر دې مراد ته اخوان دې مراد ته هم جنسي معنا دا دا چې ولکه سوره بقره کې تاسو ته تیر شو ثم انتم هاولای تقتلون انفسکم ول تمام معنا کړی و چې ذکر دا انفس ته مراد ته هم جنس دي معنا تاسو یو بل مو وجنه او چا دا وی چې مخکې سره ولګو مظهری وی چې لا تقتلوا انفسکم موجنه تاسو خپل ځانونه چې خورای باطل طریقې سره مالونه دا ځان وجل چې تلګې په ناروا او باندې په غصب باندې په غلا باندې خیانت کې جواری کې سود کې او دارنګې رشوت او بډې اغلې او پاغه طریقو باندې تم مال خوري نو الله وی دا ځان وجو لا تقتلوا انفسکم ځان موجنه او شپږم تعبیر به داسې وکړو آیت کریمه کې چې مخکې ټول سره ولګاوه ادا زمونږ د شيوخ او د استادانو نه حج دي چې ولا تقتلوا انفسکم خپل ځانونه مو وجنه چې په دې احکام او عمل نه کوي مخکې ديار له احکام تیر شو کنه نو چې تاسو په دې عمل نه کوئ نو دا ځان وجنه غوري دا مو آیت چې غني ما څه د فائدې کارو کو د فائدې کار دې نه کړي کله چې په قانون د الله عملونه کې تاسو ځان وجو نو لا تقتلوا انفسکم دا حقیقت دی چې کلم په دغه طریقه باندې کار ونشي نو انسان بیا په خپل ژوند باندې ستومانی ښه ولا تقتلوا انفسکم او مو وجنه خپل ځانونه ان الله کان بكم رحیما بیشک الله دې پتا سو ډیر رحم کوونکې سوال دا دی چې الله ډیر رحیم دی ډور رحیم دی حدیث کې راځي چې الله ارحم بعباده من الام بولدها الله په خپل بندگانو ډور رحم کوونکې دی چې ډور د مور رحم په خپل بچی باندې نشته نو چې هغه کوم قانون را لګي هغه پتا سو ظلم کوي هغه پتا سو زیاتی کوي کدا هغه رحمت دی دا د هغه رحمت ته اوته پنه پويږي ستا دماغ ناقص دي عقل دي ناقص تر دی او جن ستا دماغ غي ته نرسي لکه یو مشر دی کله کله کشر دی او سیز نه بندي خو هغه کشر هغه طرف ته توجه کوي نه دی پدې نه پويږي دی کني چې دا پلار را سره ظلم کوي حالانکه پلار داغه د پاره خبري حکم سیز له چې اگر واني ظاهر کې هغه د تخخ کاری او پلار ته داغه نقصان معلومي رده عقل لوکي دی نه ني معلوم نه وتی بشي داسې بنکې دغه شان الله جل شانو خو د دینه زیات رحم کوونکې دی ظاهر ده کوم قانون چې داغه دی هغه قانون هغه د رحم دی په دې بندگانو باندې او امي افعل ذالک چا چې دا کار وکمنه د بل مالی وو یې بل تنوجو او دوانن په زیاتی و ظلمن او په ظلم او دوانن او دوان دا حال دی اصل کې د مخ کې نه کنه معنی تجاوز کوي د حلال نه حرام او تزي و ظلمن او ظلم کوي معنی شی بی ضایق دی ځکه ظلم معنی سو وزو شی بی غیر موزی نو فصاو فنسلیه نارا نو زرد چې داخل بکو دی اور تا اللہ وی اور اغی که بی سیزم او کان ذالک علاللہ یسیرا او دی دا کار پا اللہ سان دانا چکنی اللہ تا گرانه دا نوز بشارت ورقیخا چې کتاسو د غټو گناهونو نظان ساته او دا اللہ پا احکام و عمل کوئنو دا والو والو گناهونو کل کل دا اللہ دا حقوقو کمی چې پتاسو کې کم دی او غم نیتر ابر تماف کی ان تجتنبو کتاسو ڈڑا کوئے کبائر ماتون هونان ہو دا غٹو اغا گناہونو نا چی تاسو بندول شید آغینا نو کفران کم سیعات کم او بدلو استاسو نا وار گناہون استاسو و نو دخل کم مدخلن کریما او داخل بکو تاسو زید داخل دو عزت منتا مانا کتاسو دا غٹو گناہون نزان بچ که کنا نو اللہ جل شانو بتاسو تا والو گناہونا معاف کی نو کفرن کم سیئاتکم دیر غلطے کی گی دے انسان نا سوا دا انبیاء کرامون ار سوک چی سنس درجہ کے داغن غلطے کی گی عام ایمانو والا داغین دیر لغزشات کی گی کل عباداتو کے کمے دے کل پا صحیح طریقہ و دس ندے شوے کل پا صحیح طریقہ منز ندے شوے نا اللہ جل شانی دا برتا معاف کم خدا پاک شرط تے کہ تاسو زان دا کبائرو نا بچکو خا او کبائر سدی علی رضی اللہ عنہ بے کبیره هر هغه گناہ دی چې الله دا غیر د پاره د اور یا د غضب یا د لعنت یا د عذاب تذکرہ کړی ده چې کوم سړی دا کوي اور ته بزي یا پاغه غضب دی یا پاغه لعنت دی یا دا غیر د پاره د عذاب تذکرہ کړی ده نو پوه شي چې دا کبیره گناہ دی بیا دا غیر لوی لست ضحاك رحمه الله وی وی الله په دنیا کې چې په کوم سیز حد مقرر کړل یا آخرت عذاب ولا ذکر کړی دا کبیره گناہ دی بیا کبائر په دریو طریقو وي یو اوچته درجه کې کبائر دي اکبر الکبائر چې وته دا خو شرک دی او کوم چې شرک ته نږدې خبرې دي لکه د نبی علیه السلام د خبرې تکذیب کول یو سړی نبی دروغجن ګڼي یا داغه یو خبرې تکذیب کوي یا صریحن کوي او دې ته کفر وایي کله یو سړی تاویلن کوي دا بیا بدعتي دي خدا عقیده بدعتي دي ناکار سړی دی او دویمه مرتبه هغه ده چې د بندګانو حقوق یو سړی ضایع کوي او دا ټول غدي لکه بې ځای د چاوینه تویول بې ځای د هغه مال لوټ کول بې ځای د هغه عزت ته نقصان رسول دا ټول سیزونه په دې کې را لوی دریمه درجه کې دریمه درجه هغه ده چې د هغې تعلق د حقوق الله سره دی زنا شراب سکل وغیره علامه ذهبي مشهور عالم تیر شوی دی د هغې یو کتاب دی الکبائر نن سبا چاپ کیږي او په هغې کې د کبائرو لسټ ورکړلی دی دا تقریبا بازی وی او یو پوری غټ غټ گناهونه دي ښه چې دا کبایر دي پای کې زنا شتا پای کې غلا شتا پای کې ډاکا شتا پای کې بهتان او بدنامه بچا شتا پای کې غیبت شتا دا دارنګي پای کې د مور او پلار په جایز چیز کې نافرمانی شته د الله حق نه کم دیږي دارنګي پاغه کې مسلمان لا ضرر ورکول شته الاسیو کو په خلی کنزل کول بدر دې سپکس پورې ویل دارنګي پاغه کبایر او گناهونو کې فرایض د الله پر خودل شته منز نه کوي روزه نه نيسي دارنګي حج په فرض دی هغه نه کوي نو دا واله دا ډیر دی دا ټول چې بیا راځم کې نو دا رسول د پاسه کیږي بیا ډیر غو ذکر کړی دی خو په دې کې دا او یا غټ غټ احادیثو کې قرآنی کریم کې راغلی الله جل شانو د کبایر او نزان بچ کې کنه وړو واړو ګناهونه برته معاف کړو نو کفر ان کوم سیئات کوم سیئات وي وړو ګناهونه دا او په ټول استادونه سیئات کوم ګناهونه استادو هدا کې بل معنا مشتا چې د سیئات نه مراد په دې مقام کې خفقانونه دي پریشانې دي تکلیفونه دي لری بو استادونه تکلیفونه الله وي کده کبیره ګناه نه ځان بچ کو الله بری دنیا کې د حادثونو بچ کی ذکا سیئات په معنا ک خفقانون راغله دی او بلاونا هم بالحسنات والسیئات دا ګور الله جل شانو وعده کوي چې کم سړی د کبیره ګناه نه ځان بچ کی کنه نو الله جل شانو په پاغه باندې دا چې خفقانون دا چې حادثه نه راولي دا غنه به بچ کی او انو دخل کوم مدخلا کریما داخل بکو تاسو زید داخله دو عزت منتا دا چې زید داخله ته چې عزت والده کریما اده بشارت ذکر کدا غچا د پاره چې کوم کسان لګي او په دې احکام او عمل کې ظاهر ده چې په دې احکام او عمل نه کوونکې دا کبیره ګناه دی اجه کله په دې احکام عمل وکړه دا کبیره ګناه نه ځان بچو اجه بچ کو نو اړ ګناهونه وو الله معاف کړي دا الله وعده ده یاو ته ګوره یرید الله غواړي الله تعالی لیبین لکم چې وضاحت کی تاسو ته و یا هدیکم او خی تاسو ته سنن الذين من قبلكم طريق داغ کسانو چې مخکې تاسو نه وو و يتوب عليكم او رجوع در رحمتو کې پتاسو رحمو کې پتاسو والله عليم حكيم الله په دې حکمتونو والده په هر کار خپل کې والله يريد الله تعالی غواړي اي يتوب عليكم چې قبول کې توبه تاسو او يريد الذين او غواړي هغه کسان يتبعون الشهوات چې روان دي په شهوتونو بسي چراوان دی د نوس په مزو پسې ان تمیلو مل نازیما دا چې کاغه شیطان سو په کوګوالی لوي سره چې حرام حلالو غنای یرید الله واری الله یو خففان کوم چې سانی راولی پتا سو وخلق الانسان ضعیفا ځکه پیدا کړی شوی د انسان کمزورې یا ایه الذین امنو اے هغه کسانو چې ایمان امراول دي اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره تاسو مالونه د یو بل په کورنۍ کې پناراو الا ان تكون تجارتا مگر دا کوي تجارت ان ترازم منکم پرزا تاسو ولا تقتلوا انفسکم او موجن تاسو یو بل یا موجن خپل ځانونه ان الله کان بكم رحیما بشک الله دې په تاسو رحم کوونکې مهربان ومن يفعل ذلك چاچو خدا کار او دوان او ظلمن پدا کے حال کی چیز زیادتی کو ان کے او تجاوز کو ان کے او ظلم کو ان کے او فصوف نسلیه نارا نظر دا چی داخل بکودی اور تا وکان ذالک آل اللہ یسیرا دے دا کار اللہ تاسان ان تجتنیبو کتاسو ڈڑک ہوئے کتاسو زان بچ کوئے کبائی رما تنہو نانہو دا غٹو اغا گناہون ان جتاسو بندول شہدہ غینا نو کفران کم سیئیات کم ابدلو استاسونا والو گناہون استاسو ونو دخل کم مدخلن کریما او داخل بکتاسو زید داخل دوتا چه عزت والدے